is Hans Mantel voor Jazz Meeting. Jazz Meeting is een ontmoeting, ontdekking in een wereld vol improvisatie, inspiratie en creatie. Kortom, jazz beleven. Techniek Herman Thijs, presentatie en samenstelling Cynthia Thijs. Koepeltest heb ik voor het eerst gezien in de jaren 80 in de Kater in Enschede. En ik was toen iets van 15 of 16 jaar, geloof ik. En dat is mij altijd bijgebleven. En later op het conservatorium, ik heb het conservatorium gedaan. Danny, die was ook docent daar, inmiddels en zo. Dus ja, dat is allemaal altijd bijgebleven. En die binding met die muziek is altijd zo geweest. Even kijken. Het Jazz Rock Café wordt onder andere ook gesponsord door een aantal mensen. Dat zijn Host Access Solutions en ook IT2IT hebben we. En even kijken, natuurlijk ook Radio Jazz Meeting, die zitten daar. Dus die doen straks een live interview en de hele show wordt ook opgenomen en uitgezonden. Nog een korte, de agenda voor het Jazz Rock Café, dat is 22 januari 2023, Simon Oostlender, en dat is een band die geprogrammeerd is door Friends of Fusion. Dan hebben we 12 maart Peter Wijzink met organ, funk, ook heel goed. 23 april Adam Harley uit Amerika. En 21 mei hebben we Age Kat. Ja, dus dat is een beetje het voorjaar. Als jullie dat niet allemaal kunnen onthouden, kunnen jullie mij ook volgen. Bij Smoothie as Europe op Facebook of Inge Wenzel op Facebook. En anders je gewoon aanmelden voor de nieuwsbrief. Ja, nou, volgens mij... je was alweer aan koffie bezig, geloof ik. Maar volgens mij ben ik er in ieder geval klaar voor. Het publiek is er klaar voor. Als jullie er klaar voor zijn, graag een hartelijk applaus voor Koepeltest! We'll be right back. Singer al zei, wij zijn gecopy-paste. We zijn opgehouden met spelen in de tijd dat er nog geen internet was. Je had ook geen mobiele telefoon. Wat het is. We zijn er weer. Het volgende stuk is van Tom. En heet Jesus of Fish. Thank you. Dank u. Sandra Sao Paulo. We'll be right back. Danny Saupala. Het volgende stuk heet So What. We'll be right back. Dank u wel. Thank you. Dank u wel, nummer van Wilbrand Meiske. Het volgende nummer is het laatste nummer voor pauze en het heet Malinconia. En dat is heimwee naar plekken waar je nooit geweest bent. Dank u wel. Tot zo. Breukerson, Koto en Tabla. Maroni Man.